Malo. Malo. Selina ngaye. Kali gaina sorizizno bayo gana.

kisangia kumbani misengo wala ndeo kwa mikulinga kumwene wale sila nubita na mokili mumaloga na motumala mwazalita akato sali mpulako nako zangu serese madea na kwa mila kisi

I'm not.